hay en cubierta y a mí tanto se me da. Y a lúa que a mí me alumbra, dentro de mi peito está. Y a lúa que a mí me alumbra, dentro de mi peito está. Te cedeiro do meu lío. Traballe esa noite, corpo non ha de faltar. E anque traballe esa noite, corpo non ha de faltar. Faremos, vente conmigo e faremos unha casiña no monte, e nela nos meteremos. Unha casiña no monte, e nela nos meteremos. Música que nos acompañou hoxe foi bastante interesante, non? Interesante. Trexadura, despois outro a participación deste Canta Torrella, que tamén ten historia. Ten miga. Temos que felicitar a todos os nosos ointes e seguidores, concretamente a Irmandade Galega do Noso Lar, Manuel Pérez Álvarez, que nos pregunta algunhas cousas que xa te contestamos por privado, vamos a ver se si, noutro momento. Bueno, tamén a Cristian Salles, que nos fala das empanadas de Ponte Doume, que tamén lle gustan os chipiróns, como a todos, falar sí. De gastronomía, verdad, Toto? Home, claro. Falar de gastronomía, todo o mundo nos sirve. Bueno, que te agradecemos moitísimo que viñeras hoxe connosco. Bueno, coido que pasaches máis ou menos. Hombre, agradable, non? Sí, sí, estupendo, paseiro moi estupendo. Bueno, pois eso, que queremos que se repita, que non xa sabes onde estamos, que cando teñas algunha novidade, que xa trouxenos moitísima documentación. Eu pediríalle que fixera mellor un pequeno escrito para poder publicalo na nosa revista Lúa Nova, ou tamén na de Xurdimento en Lleida. Tamén. Se te parece. Pois pues, sí. Cualquier referencia de esa documentación grandísima que tes, parece unha biblioteca de verdade, sí. Sí, relacionado con coas ermitas. Bueno, biblioteca é el, pero va andando. De verdade que yo agradecemos muitísimo, sí. Pero que sí é certo que eu quería que, bueno, que quedara constancia precisamente nestas publicacións que temos aquí, que os galegos pois levamos adiante. Entonces, tanto en Lúa Nova como en Xurdimento podemos publicar pois eses escritos que che parecen a ti oportunos relacionados co mellor que a fundación da propia da fundación de como se fundou o santuario. O santuario e incluso tamén o seminario, porque de como se cavou unha pedra precisamente para poder facer ese grande. Bueno, nos escritos hai algo que onde houve que barrenar e todo. Pois facerlle referencia a esas cousas e publicámonos e quedan escritos. Os galegos de Cataluña tamén podemos... Claro, eu tamén son un galego de Cataluña. Claro. Nos cando nos conectamos ali con Galicia, decimos, os galegos do Mediterráneo, saudamos os galegos do Atlántico. Bueno, sí.